احسان صراحتن یا دلالتن ملنے والی اجرت یا رقم کا لفافہ لے کر مسجد مدرسہ یا کسی دینی کام میں صرف کر دے تو کیسا؟ دیکھیے نعت خوان کو صراحتن یا دلالتن اجرت ملی یعنی ہے تو اجرت اور یہ اس کا قبول کرنا حرام. اب اس کو یوں سمجھو آپ کہ آپ نے کسی کی جیب کاٹی اس لیے کہ غریب کی مدد کر دیں یا مسجد کے چندے میں دینا چاہتے ہیں یا مدرسے کے چندے میں دینا چاہتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ ضرور آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ یار اس کے لیے جیب تو نہیں کاٹی جائے گی کہ میں جیب کاٹنے سے حرام لینے کا مجرم تو ہو ہی گیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے. تو اسی طرح جب آپ نے اجرت لی نعت خوانی کی تو اجرت لیتے ہی آپ گناہگار تو ہو چکے. جیسے بعض لوگ سود کی رقم لیتے ہیں اور پھر اپنے من کو منانے کے لیے مسجد کے استنجا خانے بنواتے ہیں, اس سے سراسر جہالت ہے. سود جب قبول کر لیا اس نے, سود لینے کا گناہ کبیرہ وہ کر چکا, اب اس گند کو سر سے ٹالنے کا ایک طریقہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کیے کسی غریب کو دے دے, جان چھڑا لے جبکہ قبول کر لیا. مسجد کے استنجا خانے, استنجا خانہ تو متعدد سنتوں کی ادائیگی کا سبب, استنجا خانے میں تھوڑی وہ رقم لگائی. اس لیے سود لے کر اول تو لے ہی نہیں, سود لینا ہی گناہ ہے. لے لیا تو اس کا ایک طریقہ میں نے عرض کیا آپ کو جو علماء بیان کرتے ہیں, لیکن لینے کا گناہ اس سے بھی ٹلے گا نہیں, تو گناہ تو سر پہ رہا اس کا. تو نعت خوانی میں بھی سمجھو کہ اگر آپ نے لے ہی لیا ہے تو جس سے لیا ہے اس کو دے دیجئے, تو توبہ کر دیجئے. مسجد میں دیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوگا, نہ مدرسے میں دینے سے کام چلے گا, نہ مدنی قافلوں میں سفر کے لیے دینے سے کام چلے گا, یہ آپ کو اسی کو دینا ہے. اگر ایسا آپ کر چکے ہوں تو یہ ساری رقم پلے سے دینی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.